Musi szczegóły za chwilę wyjaśni nasz korespondent. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, ratownicy GOPR-u znaleźli ciało zaginionego w rejonie Olszanicy w Bieszczadach 61-latka. Na jego ciele są ślady, które wskazują, że mógł zostać zaatakowany przez niedźwiedzia. Być może tego samego, który wczoraj zaatakował ratowników górskich, ale jak mówi Hubert Marek z bieszczadzkiej grupy GOPR, nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy mężczyzna zmarł na skutek ataku zwierzęcia. Ratownicy znaleźli ciało tego mężczyzny, na którym są ślady walki czy ślady ataku niedźwiedzia, ale czy to jest sprawa ataku i śmierci tego mężczyzny, czy to jest sprawa wtórna, czyli później rozszarpania zwłok, no to myślę, że wykaże sekcja zwłoki. Tutaj nie przesądzajmy faktów, bo tego teraz nie rozsądzimy. A ciało mężczyzny znaleziono w pobliżu miejsca, gdzie niedźwiedź zaatakował ratowników uczestniczących w poszukiwaniach zaginionego. Od soboty 61-latka szukało 12 ratowników. Niedźwiedź zaatakował dwóch z nich, jeden kładem. Zdążyli uciec. Zwierzę było prawdopodobnie ranne. Jeszcze go nie odnaleziono. Paweł Środziński z organizacji WWF tłumaczy, że niedźwiedzie nie są z reguły agresywne wobec ludzi. Atakują zazwyczaj pod wpływem stresu, gdy są ranne, chore albo gdy człowiek podejdzie zbyt blisko. Ten obszar występowania niedźwiedzia jest niewielki. My wchodzimy na terytorium niedźwiedzia, do krainy niedźwiedzia. Tutaj może zadziałać szereg różnych czynników. Od odgłosu motoru, kładu po innego rodzaju bodźce, albo też po prostu niedźwiedź może być czy też chory, czy też ma sytuację stresową związaną z bólem, bądź też z innym jeszcze bodźcem. W Polsce żyje około 100 niedźwiedzi, większość w Bieszczadach, część w Tatrach. W serwisie Trójki kolejne informacje. Za około 5 lat przewozy regionalne mogą w końcu zacząć zarabiać pieniądze. Na razie mają około 600 milionów złotych długu. Żeby to zmienić, konieczne są cięcia, a państwo będzie musiało dołożyć do spółki niemal 750 milionów. Inwestorem strategicznym będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. Plan jest uzgodniony z Ministerstwem Infrastruktury, ale na razie popiera go tylko 6 z 16 województw będących właścicielami przewoźnika. Jaki jest cel tych zmian, tłumaczył dziś prezes przewozów regionalnych Tomasz Pasikowski. Zapewnić spółce trwałą rentowność poprzez przeprowadzenie głębokiego programu restrukturyzacyjnego, jeśli chodzi o przede wszystkim koszty tej spółki, ale także zapewnienie możliwości realizacji tego programu poprzez oddłużenie i pozbycie się historycznych długów oraz wprowadzenie do spółki inwestora strategicznego. Restrukturyzacja pociągnie za sobą zwolnienia. Szczegóły nie są jeszcze podawane. Natomiast Wojciech Kroskowski z zarządu przewozów zapewnia, że pasażerowie będą mieli coraz lepiej, bo zmiany połączeń będą korzystniejsze. Tam, gdzie jest to rzeczywiście nieefektywne, to może chociażby rozrzedzić, tak, a tam, gdzie być może trzeba by albo dołożyć nowe, to dodać. Spółka zapewnia, że ceny biletów nie wzrosną. Z usług przewozów regionalnych korzysta dziennie około 230 tysięcy ludzi. Polscy lekarze polecą do Czadu. To kraj, w którym średnia długość życia wynosi zaledwie 43 lata, a śmiertelność dzieci do 5 roku życia sięga aż 20%. Brakuje lekarzy, brakuje sprzętu medycznego, nie ma tam także specjalistycznej opieki. Dlatego 6 lekarzy z Torunia przeprowadzi na miejscu kilkadziesiąt operacji, zabiorą ze sobą także 400 kilogramów sprzętu. Pomoc jest niezbędna, mówi lekarz. Katarzyna Gieryń, prezes Fundacji Medici Homini. Tam nawet salowie operują jak potrzeba, bo naprawdę nie ma kto przekazać taką pomoc realną, specjalistyczną. Profesor Marek Jackowski, chirurg i naczelny lekarz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. W miejscowości, do której my jedziemy, nie ma żadnego lekarza. Pacjentki, z tego co wiem, do porodu potrafią iść kilkadziesiąt kilometrów. Sytuacje medyczne, które tam zastaniemy, są ekstremalne. Doktor nauk medycznych Ewa Sztuczka. Zabieramy od rzeczy najbardziej podstawowych do tych niezbędnych przy takich dużych zabiegach operacyjnych. Doktor nauk medycznych Jacek Piątkowski. Przepukliny, jakie tam się trafiają, to w Europie nie występują w ogóle. Każde uratowane życie warto. Misja polskich lekarzy w Czadzie potrwa 3 tygodnie. I na koniec tego serwisu Trójki jeszcze Białoruś, gdzie podobno nadchodzą ciężkie czasy dla nierobów. Prezydent tego kraju, Aleksander Łukaszenka, na naradzie rządowej polecił skierować ich do pracy. O szczegółach z Mińska Włodzimierz Pac. Prezydent Łukaszenka oświadczył, że w kraju jest około 500 000 ludzi niezaangażowanych w gospodarkę. Jego zdaniem w tej grupie może być 100 tysięcy gospodyń domowych. Pozostali to próżniacy, których w imieniu rewolucji należy skierować do pracy. A 400 tysięcy... Czym zajmuje się 400 tysięcy ludzi, za czyje pieniądze oni żyją? Za czyj szczot oni żyją? Mówił Łukaszenka, zaznaczając, że obiboków nie powinno być w kraju. Na Białorusi w ubiegłym roku pojawił się pomysł opodatkowania darmozjadów społecznych. Jednak nie został wprowadzony w życie,

Jest więcej kobiet niż mężczyzn. Przeciętny Kowalska-Kowalski to jest około 40 lat. Mężczyźni są nieco młodsi. Głównie mieszka w małym miasteczku, w mieście. Czy weszliby państwo w buty statystycznego Polaka i gdzie by uwierało? O tym za pół godziny. Po 17:00 Tomasz Gorazdowski opowie o autonomicznych samochodach. Samochód autonomiczny to jest takie trochę masło maślane, bo samochód, jak sama nazwa wskazuje, sam powinien jeździć. I do tego chyba gdzieś tam niektórzy producenci dążą, żeby wyeliminować najsłabsze ogniwo w całym procesie komunikacji drogowej, czyli ten łącznik między oparciem fotela kierowcy a kierownicą, czyli samego kierowcę. O samochodach bez kierowcy po 17:00. Nawal to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterem jest żołnierz z tych najlepszych. Selekcja skończyła się dla mnie tym, że wysiadając z autobusu w Raciborzu podeszła do mnie taka 60-letnia pani i pytała się, czy nie pomóc mi nieść plecaka, bo po prostu nie byłem w stanie iść. Stopy mi się w trampkach nie mieściły, zdarte pięty, palce. Złapałem się do domu, niosła mnie duma z tego, że po selekcji pan pułkownik wtedy Petelicki uścisnął mi dłoni, zaprosił, zapraszam do gromu. Nawal to tytuł reportażu, który usłyszymy o 18:15. W ekonomii przed 19:00 Paweł Sołtys m.in. o prognozach dla polskiego rynku paliw, a w Pulsie Trójki o 17:45 Damian Kwiek i jego goście o kościele po synodzie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 12 prawie minut po 16:00 rozpoczynamy nowy tydzień. Muzycznie rozpocznie Lenny Kravitz. New York City to jest piosenka na dziś. Survives. Yeah, she is my heart. New York City, Lenny Kravitz, piosence dnia. Pozdrowienia dla pana kierowcy autobusu 33, który umila nam czas słuchaniem trójki. Numer autobusu jednak zobowiązuje, napisał pasażer, pasażerka. 22 i 7 trójek albo ZD3, małpa.polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. W każdej sprawie. Zapraszamy do trójki. Także w sprawie frajerów. A frajer to chyba najpopularniejsze słowo ostatnich dni, a wszystko za sprawą ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Minister Sawicki w wywiadzie dla portalu mpolska24.pl powiedział: ja szanuję biznesmenów, a nie frajerów. Jeśli zaproponowaliśmy już w połowie sierpnia instrument wycofania z rynku, w którym za jabłka proponujemy 27 groszy, a frajerzy wiozą je na przetwórstwo po 12-14 groszy, to ich wybór. Koniec cytatu. Dziś minister ma coś innego do powiedzenia rolnikom. Dzisiaj powiedziałem sadownikom, żeby nie dawali się oszukiwać tym, którzy wykorzystują trudną sytuację rynkową w związku z rosyjskim embargiem, i nie warto sprzedawać produktów za cenę, która nie pokrywa kosztów transportu, nie mówię już o kosztach wytwarzania. Ani słowa o frajerach. Ani słowa o frajerach, oczywiście to było słowo niepotrzebnie użyte, za to już przeprosiłem. Słowniki podają, że jest to słowo potoczne. Profesor Andrzej Markowski, językoznawca. Lekceważące albo pogardliwe, a nie obraźliwe. Obraźliwe to jest nic innego zakresu. To znaczy, jeżeli do mnie ktoś mówi, że jestem frajer, na przykład dlatego, że teraz za darmo udzielam wywiadu, to jestem frajerem, nie? Tak, a ja o sobie mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli ktoś do mnie by tak powiedział, to mogę się obrazić, a mogę nie. Słowo frajer oznacza człowieka naiwnego, łatwowiernego, który nie umie sobie radzić, który daje się łatwo oszukać. Chwała nam i sława frajerom żal, bo frajer zawsze jest winien sobie sam. Gdyby do pana ktoś powiedział frajer, jakby pan zareagował? Zgodziłbym się z przedmówcą. Michał Hoffman, zespół Afrokolektyw. Ale frajer też ma prawo do życia i też ma prawo do dobrobytu. Frajer jest człowiekiem, który nie charakteryzuje się brakiem lub niskim poziomem życiowego sprytu. Człowiekiem, którego łatwo oszukać, ponieważ ufa zbyt mocno. Jest idealną ofiarą dla cwaniaka i jego przeciwstawieniem. A pan się jako producent jabłek obraził za frajera? Gdzieś tam to do mnie dotarło. Maciej Majewski ze Stowarzyszenia Sady Grójeckie. Uśmiechnąłem się i wróciłem do swojej normalnej roboty. Ja musiałbym, że tak powiem, słyszeć całą wypowiedź, ale na pewno słowo było za mocne. Minister Sawicki jest bardzo przejęty tą całą sytuacją wynikającą z embarga. Premier Ewa Kopacz. I to daje wyraz na każdym naszym spotkaniu. I myślę, że skrócił dystans, może zbyt skrócił dystans, ale tak naprawdę on dobrze życzy polskim rolnikom. My ich nie nazywamy frajerami. Sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski. A mam nadzieję, że Polskiemu Stronnictwu Ludowemu odbije się to szkawką, bo na frajerów to rolnicy nie będą głosowali. Kto de facto jest w tej dyskusji całej o jabłkach frajerem? Na pewno są tymi frajerami. Jeżeli przychodzi pracownik agencji rynku rolnego i masz, jak powiem, sprawdzić to, czy to zostało wycofane, czy tak dalej, i rolnik podpisuje oświadczenie, że cena może być od 1 groszy do 24 za to pozostawienie w sadzie, a od 1 do 27 groszy, jeżeli taki rolnik jest członkiem organizacji producenckiej. Rolnicy się z tego wycofują, bo nie wiedzą, czy dostają za to 1 grosz, czy dostaną 24 grosze, czy 27 członkowie grup, a może po prostu wolą już tu dostać te pewne 10 groszy. Sadownicy mówią tak, że właściwie pan minister miał rację, bo oni za bardzo uwierzyli, że tak powiem, w sprawczą moc polskiego rządu. I teraz na przykład podpisują deklarację, że te jabłka, owszem, jeśli zostaną w sadzie, to będą sprzedawane od 1 grosza do 24. Nie. Te jabłka, które zostają w sadzie, są to jabłka, które dostaną około 27 groszy za kilogram, dlatego że tam jest 7 eurocentów, więc przeliczymy sobie przez 4 i jest to mniej więcej stawka znana. Skąd pochodzi to słowo? Po pierwsze, był to kawaler, zalotnik, od słowa fraj, frajer, czyli wolny. On był wolny i się zalecał. Frajereczka to była kochanka dawniej. A drugie znaczenie to wolny, najpierw złodziej. Ktoś, kto był poza gangiem. Można by powiedzieć, że część sadowników nasza też jest frajerami, ponieważ nie jest w tych grupach producenckich. I gdybyśmy już sięgali do etymologii, to tak by rzeczywiście można było powiedzieć. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że świat złożony z frajerów byłby znacznie przyjemniejszy niż ten złożony z cwaniaków. Więc bycie frajerem jest dla mnie czymś pozytywnym. Więc niech zniknie puch i pluszek, żyje chrom i stal, a frajer zawsze jest winien sobie sam. I chwała, i sława, i frajerom żal, bo frajer zawsze jest winien sobie sam. Sam. O, znaczenie słowa frajer, pytała Anna Rokicińska. A jeśli chodzi o kurs euro, bo tutaj, jak państwo słyszeli w sprawie jabłek, każdy grosz się liczy. W tej chwili euro kosztuje 4,23 zł. Skoro każdy grosz jest ważny, no to kurs jest wysoki, bo w skali tygodnia te wahania dochodzą 5 groszy. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po 16. Złe czasy, to Janek Samołyk. Miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. I niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Ja chciałem powiedzieć, że jakby pan Sawicki w Czechach powiedział frajerzy, to by się cieszyli, bo jak się powie po czesku, to je frajer, to znaczy, że to jest ktoś, to jest panisko wielkie. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Zapraszamy do Trójki. Za miesiąc mniej więcej wybory samorządowe. Są gminy w Polsce, gdzie konkurencja wśród kandydatów na radnych jest spora, ale są i takie, gdzie na jeden mandat przypada tylko jeden kandydat. I co wtedy? Takie pytanie zadał nam słuchacz za pośrednictwem reportera Trójki, bo tak właśnie jest między innymi w podwarszawskich Starych Babicach, ale to nie jedyna gmina z tego rodzaju problemem. Wie pan, co się dzieje, gdy jest tylu kandydatów na radnych co miejsc? Jeden wielki bałagan. Nie śledzę tego. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Niestety też nie. To zapytam inaczej, czy sądzą państwo, że wtedy wybory się przeprowadza, czy nie? Nie, myślę, że nie. Mi się też wydaje, że raczej nie. W mojej opinii nie ma. W takiej sytuacji głosowania nie przeprowadza się. Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki. Ponieważ w wyborach do rad nie obowiązuje żadna większość względna czy bezwzględna. Kandydat, który uzyskałby jeden głos, by został wybrany radny, więc wielkiego sensu przeprowadzenia takich głosowań nie ma. Trzeba by wydrukować karty do głosowania, które są kosztowne, diety dla członków komisji i temu podobne. A zatem ustawodawca postanowił, że głosowania w takich sytuacjach się nie przeprowadza, natomiast Gminna Komisja Wyborcza w drodze uchwały stwierdza, że za wybranych będzie się uznawało tego kandydata, który został zarejestrowany. Tak jest w Starych Babicach. Tak jest, chociaż teoretycznie mogłaby się zdać sytuację odpukać, że radny na przykład by zrezygnował, a zatem w ogóle nie byłoby kandydata. I co wtedy? I wtedy wyboru w ogóle by się nie przeprowadzało, natomiast za pół roku musiałyby być tam przeprowadzone wybory uzupełniające. Takich okręgów, gdzie był jeden tylko kandydat, no w tej chwili mamy ponad 1600. To może prozaiczne pytanie i może lekko naiwne, to jak to zmienić? Potrzebujemy bardzo poważnej debaty dotyczącej wzmocnienia w ogóle pozycji i roli radnych w samorządach. Paulina Sobiesiak-Pęszko, Instytut Spraw Publicznych. Do tej pory było tak, że w ogóle w nich nie inwestowaliśmy. To jest grupa, która nie ma za bardzo możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji, angażowania ekspertów, którzy by ich wspierali. Dodatkowo w ostatnich latach mamy do czynienia z dramatycznym spadkiem znaczenia radnych. Mają coraz mniejsze zdolności kontrolne nad władzami wykonawczymi. Zwiększa się dysproporcja pomiędzy kwalifikacjami urzędników a radnymi. Nad tym musimy popracować. A co gdy burmistrz, prezydent albo wójt ubiega się o reelekcję i nie ma kontrkandydatów? Czy wtedy też wyborów się nie przeprowadza? Nie, wtedy są Nie wiem, czy referendum nie przeprowadzone wtedy, ale pewnie nie jestem. No nie wiem, no nie będę się wypowiadać tak, no bo nie jestem w tych kwestiach, że tak powiem, ekspertem. Ale mało kto jest, wielu ludzi tego nie wie, prawda? No, to się zgadza. Ja niestety należę do tych osób, która nie za bardzo orientuje się tak i interesuje się. Zasadą jest, że za wybranego uważa się kandydata, który zyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Zatem jeżeli jest nawet tylko jeden kandydat, głosowanie trzeba przeprowadzić i jeżeli uzyska tą wymaganą ustawową większość, zostaje wybrany. Jeżeli nie, wyboru już dokona Rada Gminy spośród kandydatów zgłaszanych przez grupy radnych w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu wyboru. A co to znaczy, że jeżeli nie uzyska więcej niż połowy głosów? Wyborca otrzyma kartę do głosowania, na której jest głosuje za, tak lub nie, czyli za wyborem lub przeciwko wyborowi. Generalnie statystyki też są takie, że mamy coraz mniej kandydatów do władz wykonawczych. To się na pewno może wiązać z tym, że generalnie trudno jest osobom, które nie mają doświadczenia, nie mają odpowiednich zasobów, nie mają zaplecza politycznego, startować z szansą na rzeczywisty sukces. Ktoś mógłby zapytać, moment, skoro gdy jest jeden kandydat do Rady Gminy i jeden mandat, no to się nie przeprowadza wyborów, choćby ze względu na oszczędności, to dlaczego w tym wypadku się szafuje pieniędzmi podatnika i przeprowadza się plebiscyt? Sprawdzamy, jak popularny jest dany prezydent, wójt, burmistrz. To nie jest plebiscyt. Ustawodawca powiedział, że kandydat musi mieć to minimalne poparcie wyborców, czyli co najmniej połowa musi powiedzieć, tak, my chcemy, żeby ten kandydat był naszym wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta. Jest to organ wykonawczy gminy, a zatem powinien mieć silniejszy, nazwijmy to, mandat niż mandat radnego, bo rada liczy sporą liczbę radnych, minimum 15, natomiast tu jest tylko jedna osoba, która tę funkcję sprawuje. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada, a tematem zajął się Łukasz Walewski. No i mamy tutaj taką ciekawą sytuację, że nawet gdyby był tylko jeden kandydat na burmistrza w danej miejscowości, to gdyby do wyborów poszedł tylko ów kandydat ze swoją żoną, to bardzo duże szanse, żeby został burmistrzem. No bo, no chyba, żeby się pomylił i oddał głos nieważny. Dwa i 7 trójek, to nasz telefon. My tak, wszyscy jesteśmy frajerami od wielu lat głosując na te rządy i dostajemy to, co mamy. No więc jesteśmy takimi frajerami. Telefon do Państwa dyspozycji można także SMS-em 71-335 i tutaj napisał pan Krzysztof. Mój 92-letni dziadek, kiedy usłyszał, że przebiegłem 42 kilometry i nic nie wygrałem, z uśmiechem na ustach powiedział: frajer. Pozdrowienia dla dziadka i wszystkich maratończyków frajerów. Tu Trójka. Minęła 16.30, pan się nie śmieje, bo to sprawa poważna. Z tym i poważne tematy, także w skrócie informacji. Radosław Mróz. Hiszpańska pielęgniarka zarażona ebolą wraca do zdrowia. Wczorajsze badania po raz pierwszy od 2 tygodni nie wykryły obecności wirusa w jej krwi. Wiadomo też, że te analizy mają zostać jeszcze powtórzone w ciągu 48 godzin. Jeśli wyniki badań ponownie potwierdzą brak wirusa, to zdaniem lekarzy będzie można mówić o wyleczeniu z gorączki krwotocznej, ale nie o powrocie do zdrowia. Ebola osłabiła organy wewnętrzne chorej, zwłaszcza płuca, i rekonwalescencja może potrwać kilka tygodni. Reprezentująca rodzinę Teresa Mesa zapewniła dziennikarzy, że pacjentka czuje się dobrze. Wstaje i je już prawie wszystko, jest w dobrym nastroju i chce wyjść ze szpitala. Kobieta została wyleczona między innymi dzięki surowicy z krwi siostry pacjencji, która pokonała wirus Ebola w Afryce. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kolejne naloty państw zachodnich na pozycję Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii. W ciągu ostatnich 2 dni amerykańskie lotnictwo 6-krotnie zbombardowało bazy dżihadystów pod syryjskim Kobani. Oddziały Państwa Islamskiego prowadzą oblężenie tego miasta na pograniczu syryjsko-tureckim od połowy września. W nocy Stany Zjednoczone zrzuciły broń dla kurdyjskich bojowników broniących Kobani. Ponad 44 kg bursztynu próbował przewieźć przez polsko-rosyjską granicę obywatel Chin. Do odprawy zgłosił się na przejściu granicznym w Grzechotkach, opowiada Ryszard Chudy z Olsztyńskiej Izby Celnej. W trakcie kontroli okazało się, że Chińczyk przewozi 43 kg bursztynu nieobrobionego i prawie kilogram bursztynu już przerobionego. Towar oczywiście został zatrzymany. Wynika to z faktu, że przełożenie bursztynu jest oczywiście możliwe, ale należy go zgłosić do odprawy celnej, zapłacić odpowiednie cło i podatek. Chińczyk tego nie zrobił. Obywatel Chin zapłacił karę 25 tysięcy złotych. W Trójce kolejne informacje o 17.00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, nad morzem silniejszy wiatr, ale noc ciepła, od 7 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i na południu. Jutro w ciągu dnia chłodno, wszędzie może padać deszcz, choć na wschodzie lokalnie także rozpogodzenia. Temperatura w ciągu dnia, niewiele zmieni się od tej w ciągu nocy, temperatura jutro od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lepsze telewizory dla wszystkich. Tylko teraz w Saturnie za każde 1000 zł wydane na telewizor zyskujesz nawet 150 zł zwrotu. Wykorzystaj okazję do 22 października. Wybierz na przykład telewizor Smart 4K Ultra HD LG 49 cali klasa A za 3199 zł i odbierz zwrot 450 zł. Saturn. Technologia tak ma. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilne. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Ma piękną sylwetkę. Dynamiczny silnik. Multimedialny ekran dotykowy. Monitor martwego pola i światła w technologii Full LED. Jest magnetyczny. Nic dziwnego, że prowadzi za sobą jeszcze 508 innych. Droga to jego terytorium. Nowy Peugeot 508 wraz ze specjalną ofertą 5 lat gwarancji z okazji premiery. Teraz także wyjątkowa oferta na 508 samochodów z całej gamy Peugeot. Zapraszamy do salonów. Rubel sięgnął dna w Polsce. Kurdowie apelują o pomoc w Polsce. Wygraliśmy z Niemcami w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xenia Balance? Xenia Balance? To nowość? Tak. Zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenia Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zabijaj tej miłości, proszę. Może byłoby i najprościej tę miłość dziś w zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bez. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Akurat w zeszłym tygodniu miałem okazję przejeżdżać przez Grójec i rolnicy tam strajkowali, blokując tą drogę numer 50. Natomiast no, zatrzymałem się i kupiłem jabłuszka, które tam sprzedawał rolnik po 2 zł za kilogram. Także myślę, że troszkę nie do końca tak jest. Gdyby rolnicy się inaczej zorganizowali, to mogliby te jabłuszka też po złotówce czy po jakichś tam niższych nawet pieniążkach sprzedać i każdy byłby zadowolony. Tak przy okazji pana telefonu przypomniała mi się sytuacja. Już zawsze będę sprawdzał, kiedy kupuję jabłka przy drodze, to na miejscu będę sprawdzał, czy są słodkie, a to potem jak kiedyś kupowałem na Gierkówce i pan rolnik zapewniał, tak, słodkie, bardzo dobre, i zapomniałem spróbować. No i pojechaliśmy w samochodzie, spróbowałem i takich kwasów to mi dawno nikt nie wcisnął, no ale to pewnie był wyjątek, bo polskie jabłka, jak wiadomo, są znakomite. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Za 20 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Dziś na całym świecie obchodzony jest Dzień Statystyki i z tej okazji Tomasz Jeleński postanowił sprawdzić, kim jest statystyczny obywatel Polski. Statystyczny Kowalski to Kowalska. Przeciętny obywatel w 2/3 jest kobietą. Tak uważa Wiesław Łagodziński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Jest więcej kobiet niż mężczyzn. Przeciętny Kowalski to jest około 40 lat. Mężczyźni są nieco młodsi. Głównie mieszka w małym miasteczku, w mieście. Przestajemy być miejscy, stajemy się wiejscy. Mieszkam pod miastem, bo lubię ciszę, spokój. Statystyczny obywatel coraz częściej marzy o ucieczce z dużego miasta. Pięknie tu jest, prawda? Prawda, pięknie, tylko daleko do kina czy teatru. Rzadko chodzi do teatru, prawie nigdy do opery, do operetki. Jeszcze gorzej jest z czytaniem. Czyta rzadko, co piąty. W związku z tym przeciętny Kowalski to jest produkt telewizji. Z wykształceniem Kowalskiego jest raczej średnio. Ma wykształcenie co najmniej średnie. Po 30 zaczyna odkładać się tkanka tłuszczowa. Muszę krośnia, jeszcze do tego spotkania z kolegami, przy piwku. Rodzina państwa Kowalskich ma 2 dzieci. Mniej więcej 2 dzieci, z tym, że im młodsze małżeństwo, tym jest dzieci mniej. Czyli to starsze pokolenie jest bardziej dzieciate niż to młode pokolenie. A jeśli chodzi o seks, to przeciętny obywatel uprawia go z obywatelką raz w tygodniu. Czasem chciałby więcej, ale wtedy słyszy zazwyczaj. Nie, no daj spokój, głowa mnie boli. Ulubione zwierzęta statystycznego Polaka to pies i kot. W mieście bardziej są powszechne koty. Chociaż jest moda, to jest tak zwany block dog, to znaczy taki pies blokowy. A jeśli pies miejski, to mniejszy niż jego wiejski kolega. Kowalski ma na ogół samochód. Jakiś samochód? Tak, mamy samochód. Leciwy, ale ważne, że jeździ. W Polsce jest ponad 18 milionów samochodów na 13,5 miliona gospodarstw domowych. Jednak co trzeci Polak korzysta z transportu publicznego. Ogromna część Polaków, prawie 30% Polaków, dojeżdża codziennie do pracy, czyli co trzeci Kowalski. Dojazd do pracy zajmuje około godziny. Oboje państwo Kowalscy na co dzień chodzą w dżinsach, bo to strój wygodny i praktyczny. Dżinsy? Osobiście preferuję takie bardziej standardowe. Statystycy dokładnie zbadali Kowalskich. Wiedzą o nich wszystko. Niezbadaną tajemnicą pozostał za to kolor włosów pani Kowalskiej. Moje włosy na początku były koloru kruczo-czarnego, potem były rude. Później wyglądały troszkę jak cappuccino, a teraz mają kolor piasku. A jakie będą jutro? Tego nie wie nikt. I dobrze, że pozostanie to słodką tajemnicą statystycznej pani Kowalskiej, która dzięki temu będzie bardziej tajemnicza i nie do końca ujęta w rubrykach statystyki. Nad statystycznym obywatelem zadumał się Tomasz Jeleński. Z tego obrazu dostaliśmy m.in. taką informację, że statystyczny Polak czyta, ale mało. Co piąty Polak czyta, a reszta ogląda telewizję między innymi. A propos tego czytania, temat powróci, bo po 17 porozmawiamy o współczesnych bibliotekach. Ta instytucja bardzo się zmieniła. Jeżeli ktoś z Państwa dawno nie był, to mógłby się dziś zdziwić, bo książki w bibliotece, owszem, wciąż są te papierowe, ale to jest tylko fragment działalności nowoczesnej, współczesnej biblioteki, o czym opowiemy po 17. Nothing to you now. welcome is a wall of eyes. You know she's so kind to me. So when you're booked and she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battle? Polskie Radio Warszawa w programie trzecim jest za 13 minut 17. Bojownicy z Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu starają się zdobyć położone na granicy syryjsko-tureckiej kurdyjskie miasteczko Kobani. Jeśli je zdobędą, to ISIS dojdzie do granicy tureckiej, a tym samym do granicy NATO. Tureckie czołgi stoją na tej granicy, ale nie strzelają. Dlaczego Turcja nie pomaga Kurdom z Kobani? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Od ponad miesiąca islamscy bojownicy próbują zdobyć Kobani. Robią coraz większe postępy mimo intensywnych amerykańskich nalotów. Tymczasem sąsiadująca z Kobani Turcja cały czas odmawia pomocy dla Kurdów broniących miasta. Islamscy bojownicy zabili syna mojego znajomego, a on dalej tam walczy. To bardzo odważny człowiek. Według świadków w ostatnich godzinach toczą się najbardziej zacięte walki o Kobani od czasu rozpoczęcia ofensywy islamistów. Radykałowie atakują miasto z pocisków młodzieżowych. Jak podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, od soboty na coraz bardziej opustoszałe Kobani miało spaść co najmniej 48 takich pocisków. W tym samym czasie miało zginąć co najmniej 70 bojowników państwa islamskiego i 10 cywilów. Tymczasem tureckie władze zapowiedziały, że nie zezwolą na dostawy broni dla syryjskich Kurdów, którzy bronią Kobani. Turecki prezydent Recep Erdogan powiedział, że nie zgodzi się także na to, aby broń dostarczali Amerykanie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dlaczego Turcja nie chce pomagać? Powód jest jeden, ale zasadniczy. Partia pracujących Kurdystan. Założona w 1978 organizacja niepodległościowa, której celem jest ustanowienie państwa na terenach zamieszkanych przez Kurdów, to jest południowo-wschodniej Turcji, północno-wschodniego Iraku, północno-wschodniej Syrii i północno-zachodniego Iranu. Partia wpisana jest na listę organizacji terrorystycznych, bo nie waha się używać metod walki partyzanckiej i zamachów. Partia Pracujących Kurdystanu jest głównym wrogiem tureckich władz od wielu lat. Walczy z nią policja i armia. Choć Kurdowie twierdzą, że to nie walka z organizacją, a z nimi samymi. Turcy nas zawracają, nie chcą przepuścić przez granicę, mówią wracajcie do Kobani. Oni to robią specjalnie, żeby islamiści nas tam powybijali. Ocenia się, że od początku ofensywy państwa islamskiego na Kobani w walkach zginęło co najmniej 550 osób, a z miasta do Turcji uciekło 200 tysięcy mieszkańców. A moim gościem jest pan Adam Balcer ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam państwa, witam pana. Czy konflikt turecko-kurdyjski jest tak głęboki, że nie pozwala walczyć z ISIS? Nie ma tak naprawdę konfliktu turecko-kurdyjskiego w tym momencie, na szczęście. Dlatego, że jak spojrzymy na układ sił w regionie, to w przypadku Kurdów mamy kilku aktorów. To są po pierwsze najsilniejsi Kurdowie z Iraku, którzy mają de facto swoje państwo i którzy mają dobre relacje z Turcją i którzy prawdopodobnie zaraz będą w Kobane, ponieważ Turcja, o czym materiał nie mówił, to jest wiadomość z dzisiaj, zgodziła się na to, żeby peszmergowie, patrzący śmierci w twarz dosłownie, bojownicy kurdyjscy przez jej terytorium z Iraku Północnego przeszli i bronili Kobane, dlatego że z perspektywy tureckiej to jest mniejsze zło. Ma dobre relacje, tak jak powiedziałem, z irackimi Kurdami, z Kurdami syryjskimi ma kiepskie relacje, dlatego że oni są bardzo silnie powiązani właśnie z Partią Pracujących Kurdystanu, są w niej wyraźnie nadreprezentowani. Tak naprawdę to właśnie PKK broni Kobane, zarówno Kurdowie tureccy, jak i syryjscy razem. Dołączą do nich Kurdowie iraccy. Oczywiście na krótką metę to jest mniejsze zło, ale to oznacza dla Turcji to wszystko, co się dzieje w regionie. My skupiliśmy się na państwie islamskim, natomiast moim zdaniem za kilka lat państwa islamskiego nie będzie. Natomiast Kurdowie są tam od 2,5 tysiąca lat i myślę, że będą jeszcze dość długo. I oni w tym momencie mają wspólnego wroga i współpraca między nimi jest coraz bliższa. Mówimy o Kurdach i Turkach. Nie, mówimy o Kurdach samych, że Kurdowie mają wspólnego wroga i na przykład tym wrogiem jest państwo islamskie. I już było kilka bitew, które są dla nich bardzo ważne pod tym względem, że walczyli razem. Wszyscy Kurdowie, iraccy, irańscy, tureccy i syryjscy, z każdego z tych państw, razem przeciwko wspólnemu wrogowi. Ale chciałbym, żebyśmy się przenieśli jednak do Turcji, bo rzeczywistość turecko-kurdyjska jest taka, że to są ciągłe operacje wojskowe przeciwko Kurdom na terenie Turcji. Od dwóch lat mamy rozejm i rozmowy pokojowe. Ale taki on jest... Nie, nikt nie ginął. Nikt nie ginął. Teraz były zamieszki i to właśnie bardzo dobrze pokazało, jak ważne jest Kobane. Jeśli by upadło, to sytuacja może wybuchnąć, natomiast tutaj wbrew temu, co przepraszam, że tak kontestuję materiał, ale dobrze, dobrze, no słucham. Sytuacja pan. Wygląda w ten sposób, że w ostatnich dniach państwo islamskie poniosło w Kobane istotne straty i Kurdom udało się odbić znaczną część miasta i kontrolują przejście graniczne z Turcją, mają taką ścianę, o którą się mogą oprzeć. I państwo islamskie ma poważny problem, ponieważ no jest regularnie na dużą skalę coraz skuteczniej bombardowane przez siły koalicji. Amerykanie, prawda, bombardują, Francuzi i państwa Zatoki Perskiej. I te naloty są o tyle skuteczniejsze, że no jeśli chce się zdobyć miasto, no to trzeba skomasować siły, artylerię, czołgi i bombardować miasto, prawda? Więc nie można się chować. No dobrze, ale z granicy tureckiej widać to Kobane i czołgi tureckie, które stały na tej granicy, nie oddały ani jednego strzału, tak jakby czekały na upadek tego miasta. Dlatego, że dla Turcji większym wrogiem, w tym to jest absurd, Turcja ma, można powiedzieć, trochę schizofreniczne podejście do Kurdów, dlatego, że tak jak powiedziałem, ma dobre relacje z Kurdami irackimi, przeprowadziła w ostatnich latach liczne reformy, które w sposób niewystarczający, ale znaczący poszerzyły autonomię Kurdów w Turcji. Rozpoczęła dwa lata temu rozmowy pokojowe, mamy rozejm z PKK, a z drugiej strony prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan mówi, że PKK to taki sam wróg jak państwo islamskie. No właśnie. Z państwem islamskim chyba nikt nie negocjuje i możemy porównać PKK, w którym w tym momencie 30% broniących Kobane to są kobiety, z państwem islamskim. Jeśli nawet możemy zarzucić, i można zarzucić, należy zarzucić PKK jakieś zbrodnie i tak dalej, to jest bez porównania mniejsza skala niż w przypadku państwa islamskiego i państwo tureckie też ma na sumieniu zbrodnie, o czym mówił sam pan wówczas premier Erdoğan. No właśnie, a jaka jest pozycja prezydenta tureckiego? On mówi, że to taka sama organizacja jak ISIS. Sam pan przed chwilą to powiedział. Czy w związku z tym należy się spodziewać, że Turcja, no tak, zgodziła się na przejście tych peszmergów, ale więcej nie będzie? Ale przejście peszmergów to już i tak jest bardzo dużo. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy o tym, że jeszcze bardziej schizofreniczny ten stosunek, ponieważ tak jak było powiedziane w materiale, jest około 180 tysięcy uchodźców z okolic Kobane w Turcji, Kurdów, i ranni Kurdowie w walce w Kobane są leczeni w szpitalach tureckich. Więc mamy pełną schizofrenię. To, co jest kluczowe, że Turcja gra teraz, szantażuje tak naprawdę Stany Zjednoczone. Mm-hmm. Próbuje wywrzeć presję, żeby przekonać Amerykanów, nie chodzi tylko o państwo islamskie, walczymy też z Asadem. Musicie tak się bardziej zaangażować i celem powinno być też opalenie Asada. Ich argumentacja nie jest do końca nieuzasadniona. Ale jest racjonalna, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, Asad, jak się zaczęło powstanie w Syrii, wypuścił islamistów z więzienia. Oni właśnie budowali ISIS. Następnie nie walczył z nimi, skupił się na umiarkowanej opozycji. Od niedawna na niedużą skalę z nimi walczy. I najważniejsza rzecz, to on swoją bezwzględnością, przypomnijmy, o czym się często zapomina, on zabił ponad 100 razy więcej cywilów niż państwo islamskie podczas tego konfliktu. On napędza nienawiść sunnitów do niego i ich radykalizuje. Myśli pan, że uda się Turkom przekonać Amerykanów do walki również z Asadem? To jest trudne, dlatego że Amerykanie, no, jak wiemy, prezydent Obama jest bardzo wstrzemięźliwym prezydentem, jak dla mnie zbyt ostrożnym, i jego dotychczasowa polityka na Bliskim Wschodzie to jest niestety pasmo błędów, które doprowadziły też do tego, że mamy państwo islamskie. Za wcześnie wycofano się z Iraku, pozwolono ówczesnemu premierowi Malikiemu, żeby zaprowadził autorytarne rządy i prześladował sunnitów, rozwiązał milicje sunnickie, które stworzyli sami Amerykanie, czyli on rozmontował ich sukces. I na to wszystko niestety było przyzwolenie Waszyngtonu. I teraz mam przekonanie, nie wchodźmy tam, ponieważ cała moja prezydentura polega na tym, że ja się wycofuję. Nie wchodzę. No ale nie da się rozwiązać tego problemu całego Syrii i Iraku bez większego zaangażowania militarnego. Nie da się tego zrobić samymi nalotami. Można wyszkolić oczywiście lokalne siły i liczyć, że Kurdowie w pewnym momencie zdobędą Mosul, ale żeby rozwiązać ostatecznie problem państwa islamskiego, myślę, że no trzeba jednak choć przynajmniej na przykład użyć na większą skalę służb specjalnych, prawda, które powinny lądować, atakować, przeprowadzać ataki ze śmigłowcami, desanty, prawda, komandosów, którzy na przykład atakują i walczą na lądzie z państwem islamskim. Adam Balcer, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Dziękuję Warszawskiego bardzo. Był moim gościem. Była to audycja Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Oferta specjalna w sklepach Euro. Sony Smart TV 40 cali, 200 Hz, Wi-Fi za 1799. Smartfon LG L9.2, ekran IPS za 599. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 899 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co jest najważniejsze w biznesie? Umiejętność liczenia, na przykład przy wyborze samochodu dostawczego.